जब से नजर तो से लड़ी लड़ी लड़ी लड़ी लड़ी जब से नजर तो से लड़ी सोनिया दिल मेरा तुझको पुकारे है घड़ी घड़ी ओ सोनिए दिल मेरा तुझको पुकारे है घड़ी घड़ी लड़ी लड़ी लड़ी लड़ी जब से नजर तो से लड़ी से नजर तो से लड़ी।